คนที่มีเวทนาที่ได้รับจากการที่แบบเคยเสพมันแล้วนี่นะโอ้โหมันยิ่งใหญ่มากความยิ่งใหญ่นี่มันแบบทำให้เห็นทุกอย่างเนี่ยเป็นเรื่องเล็กไปหมดความชั่วเป็นเรื่องเล็กตกนรกเป็นเรื่องเล็กติดคุกติดตารางธรรมดาไม่มีปัญหาฉันเรื่องเล็กแต่ความอยากของเรามันใหญ่กว่าเพราะเวทนามันมากตัณหาเนี่ยมันจึงมหาศาลสนิมท่วมทับถาถมเนี่ยพ่อแม่ครูอาจารย์อะไรไม่เห็นคุณความดีอะไรไม่แคร์คุกตารางอะไรไม่สนเรื่องเล็กถ้าเราอยู่ในสถานการณ์แบบนี้คนที่จะเลิกได้เนี่ยอันดับแรกทุกฝั่งเราต้องมีความคิดที่ว่าเราจะเลิกถ้าเราไม่คิดว่าเราจะเลิกเนี่ยนะใครก็เปลี่ยนตัวเราไม่ได้คนเสพมันก็ยังเสพต่อไปนั่นแหละคนขายมันก็ยังขายต่อไปนั่นแหละถ้าไม่คิดว่าตัวเองจะเปลี่ยนจะแก้เนี่ยแก้ไม่ได้ทุกวันทุกวันไม่เคยขาดเลยแม้แต่วันเดียววันหยุดก็ไม่เว้นที่ข้าพเจ้าจะมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่ได้รับการสนับสนุนจากทางกรมประชาสัมพันธ์ให้มีรายการธรรมะเป็นรายการที่จะมาเปิดสถานีเปิดออกให้เป็นมงคลให้มีความดีในชีวิตของเราบางครั้งบางคราวอาจจะมีเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นในบางสถานที่กับบางคนที่ทำให้อาจจะมีความทุกข์ใจเป็นครั้งเป็นคราวน้อยบ้างมากบ้างตามแต่เหตุแต่ปัจจัยสิ่งที่มากระทบนั้นอาจจะมาในรูปของเสียงที่ผ่านมาทางหูภาพที่ผ่านมาทางตาแพ็กเกจมาเป็นรูปแบบของเรื่องญาติพี่น้องบ้างลูกบ้างสามีบ้างคู่ครองบ้างเพื่อนบ้านบ้างบางทีก็เป็นเรื่องราวในที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องการเมืองคำว่าเรื่องราวต่างๆครอบครัวบ้างจนถึงเรื่องการงานทั้งหมดเนี่ยมันต้องมาในรูปของไม่เสียงที่ผ่านมาทางหูก็กลิ่นที่ผ่านมาจมูกภาพที่เห็นได้ด้วยตาสัมผัสมาทางกายหรือเป็นความคิดนึกอารมณ์ความรู้สึกที่เราเรียกว่าเป็นธรรมารมณ์รู้ได้ในช่องทางใจสิ่งที่เป็นรูปเสียงจนถึงความคิดนึกผ่านมาทางตาหูจนถึงใจนี่นี่คือเรื่องของโลกเรื่องของโลกท่านผู้ฟังเรื่องในโลกนี้มีมากมายตั้งแต่เรื่องเกี่ยวกับปัจจัย4อาหารการกินที่อยู่อาศัยเรื่องคนในครอบครัวที่ทำงานเยอะแยะมากมายจนนับไม่ถูกเต็มเปรียบไว้เหมือนกับในมหาสมุทรในทะเลเนี่ยท่านผู้ฟังถ้าเราเอาสัตว์เนี่ยจับขึ้นมาให้หมดจากในทะเลจะเป็นกุ้งปลาหมึกหอยแม้แต่ตัวใหญ่ๆอย่างปลาวาฬหรือปลาอะไรที่มันจะแบบใหญ่มากไปกว่าปลาวาฬหรือแม้แต่ตัวเล็กๆอย่างแพลงก์ตอนอย่างแบบกุ้งตัวน้อยๆจับขึ้นมาให้หมดเนี่ยแล้วก็มาเสียบด้วยเครื่องเสียบเอาไม้มาจากป่าทั้งโลกเลยมาทำเป็นเครื่องเสียบตัวไหนใหญ่หน่อยก็เสียบด้วยท่อนสูงเสียบไปเลยตัวไหนเล็กหน่อยก็เสียบด้วยไม้ชิ้นฟันเสียบไปเลยทำไม้ทั้งหมดในโลกนี้ตัดมานี่มาทำเป็นเครื่องเสียบใหญ่บ้างเล็กบ้างเสียบสัตว์ทะเลจนกระทั่งมันหมดไม้ในป่าแล้วเนี่ยนะสัตว์ทะเลเนี่ยก็ยังมีอีกมากยังไม่ได้หมดง่ายๆนั่นก็เพราะว่าสัตว์ที่อยู่ในทะเลเนี่ยมันเยอะมันมากทะเลนี่ก็ลึกหาประมาณไม่ได้จุดที่เขาบอกว่าลึกที่สุดลึกที่สุดประมาณ10กว่าไมล์เนี่ยนั่นก็คือจุดที่วัดได้เฉยๆมีจุดอื่นที่ยังอาจจะวัดไม่ได้ ที่มันอาจจะลึกไปกว่านี้อันนี้คิดว่ามีแน่อุปมาประไมยนี้ทุกฝั่งเปรียบเทียบถึงความที่สัตว์ทะเลมีมากจนนับไม่ได้เนี่ยเปรียบเทียบกลับมาในเรื่องของชีวิตของเราว่าสิ่งที่จะเป็นความทุกข์ให้เราไปทุกข์ได้เนี่ยนะที่เราจะรับรู้ได้ทางตาทางหูผ่านมาเนี่ยมันมีนับไม่ถ้วนมีปริมาณมากจะมาแจกแจงบรรยายกันเนี่ยว่าโอ้ทุกข์นี่มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยใช่ได้ยุ่งหัวข้อเรายกหัวข้อขึ้นมาแต่ในรายละเอียดที่จะแจกแจงไปเนี่ยวันนี้นี้นี้และนั้นเนี่ยได้ยุ่งไม่จบไม่สิ้นได้มากมายเหมือนสัตว์ในทะเลเนี่ยมันมีมากจำนวนตัวเนี่ยเพราะว่ามากโดยความที่ตัวมันเล็กมากโดยความที่ปริมาณมันมากมากโดยความที่ประเภทมันหลายชนิดเช่นเดียวกันถ้าความพอใจยินดีกำหนัดของเราเนี่ยคืบคลานไปจุดไหนนี่มันตรงนั้นกลายเป็นความทุกข์ได้ทั้งหมดความกำหนัดยินดีพอใจคืบคลานไปพอเราพลัดพรากจากสิ่งนั้นปึ้มทุกทันทีเวลาเราจะเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจนั่นเป็นทุกทันทีความกำหนัดยินดีพอใจนี่แหละจึงเป็นเรื่องที่จะทำให้เรามีความทุกข์มีความทรมานเราจะนำธรรมะมาใช้ในจุดนี้ได้อย่างไรซึ่งเรื่องราวที่เราจะนำมาพูดพิจารณาทำความเข้าใจในทุกวันจันทร์ท่านผู้ฟังก็เป็นช่วงที่เราเรียกว่าสมการชีวิตที่จะเป็นการนำเรื่องราวต่างๆที่มีอยู่ในชีวิตของเรานี่แหละที่มันมีมากเรื่องของโลกเนี่ยมันมีเยอะแจกแจงกันได้ไม่หมดมารู้ชัวร์ว่าในประเด็นปัญหาบางเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะนำธรรมะมาปรับใช้จูนแก้ในสมการชีวิตของเรานี้ได้อย่างไรเรื่องราวที่มีมากอยู่ในปัจจุบันสังคมเราทุกวันนี้ที่กำลังระบาดกันอย่างเต็มที่เลยเนี่ยนั่นคือเรื่องของยาเสพติดยาเสพติดชนิดที่เรียกว่าไม่ใช่บุหรี่ไม่ใช่สุราไม่ใช่อะไรที่แบบแอลกอฮอล์อะไรพวกนี้เท่านั้นนะนี่กำลังเราพูดถึงยาเสพติดชนิดที่เป็นยาบ้ายาอีเฮโรอีนยาไอซ์อะไรพวกนี้เลยที่เป็นสารเสพติดชนิดที่ผิดกฎหมายด้วยแล้วเดี๋ยวนี้การแพร่ระบาดเนี่ยท่านฟังมันไปทั่วทุกแห่งเลยในโรงเรียนเด็กเล็กครูก็เอาขายด้วยเสพด้วยไปจนถึงในที่ทำงานคุณคิดว่าในที่ทำงานออฟฟิศดีๆแต่งตัวหรูๆไม่มีการอัพยาตัวคิดผิดมีไปจนถึงในสถานที่ราชการข้าราชการบางคนนี่ก็เอาด้วยเสพด้วยขายด้วยไปจนถึงแม้ในคุกในตารางในคุกในตารางนี่ไม่ใช่ว่าคุณขายคุณเสพคุณถูกจับเข้าคุกนะแต่แม้ในคุกเนี่ยก็ยังมีการแพร่ระบาดทั้งขายด้วยทั้งเสพด้วยอยู่ในคุกเรื่องราวของคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยมีมากตั้งแต่สมัยเด็กๆครับเจ้าจำได้เลยเรื่องของน้ำพุน้ำพุนี่ก็คือเป็นเด็กชายที่เติบโตมาในครอบครัวธรรมดาเนี่ยแหละครอบครัวหนึ่งตอนเป็นเด็กนี่ก็ดีน่ารักเชื่อฟังพ่อแม่แต่พอไปคบเพื่อนไม่ดีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเสพอัพเข้าไปเนี่ยโอ้โหเรื่องราวต่างๆตามมามากมายและปัจจุบันนี้ท่านผู้ฟังด้วยเรื่องของสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์โซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยเรื่องราวพวกนี้เราได้ยินกันไม่จบไม่สิ้นไม่ว่าจะอาจจะพี่หรือน้องเสพยาเสพติดสร้างปัญหาในครอบครัวทะเลาะกันนี่เป็นเรื่องธรรมดาใส่กันได้ทุกวันทำลายข้าวของนี่เป็นเรื่องปกติต้องได้ขนไปทิ้งอะไรกันทุกสัปดาห์ยังมีเรื่องที่ต้องเกี่ยวข้องกับตำรวจก คดีความเป็นทุกเดือนเนี่ยบางทีต้องไปศาลไปหาตำรวจบางทีก็ถูกใส่ร้ายด้วยนะเป็นแพะถูกจับไปขนาดว่าตัวเองพยายามจะไม่เกี่ยวข้องด้วยกับเรื่องของยาเสพติดแต่ว่ายาเสพติดบางทีก็พยายามจะไม่เกี่ยวข้องกับตนจะไปจับคนทำผิดจับไปจับมาเจอแพะเรื่องของแพะรับบาปนี่เราก็เคยฟังกันไปแล้วนะทุกฟังว่าทำไมคำนี้มันถึงโผล่มีขึ้นมาจับแพะจับแพะได้เนี่ยเพราะหินมันไปกระแทกโดนกันตัดคอแพะตั้งนั้นที่แพะเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องอะไรไปด้วยรับบาปไปทั้งคนขายทั้งคนเสพทั้งคนที่ต้องไปตามจับเราก็กระบวนการยุติธรรมทั้งหมดเนี่ยที่เกี่ยวข้องกันนี่โอ้มีปัญหาไปหมดไม่ลำบากเป็นความทุกข์ก็จุดใดก็จุดหนึ่งเพราะในวันนี้ช่วงของสมการชีวิตเนี่ยเราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดนี้กันดูฟังว่ายาเสพติดนี้เราควรจะจัดการกับมันอย่างไรถ้าเราเป็นผู้เสพเราติดมันเนี่ยแม้มันมีความกระหายมันมีความเครียดนี่เราจะจัดการมันอย่างไรถ้าเรามีเพื่อนของเราที่เสพเราจะช่วยเขาได้อย่างไรหรือถ้าคนในครอบครัวของเราเสพเป็นพ่อเป็นลูกเป็นแม่หรือเป็นพี่เป็นน้องเนี่ยเราจะช่วยเขาได้อย่างไรจุดนี้เราจะมีธรรมะแทรกซึมไปเพื่อที่จะปรับจูนชีวิตของเรานี้ให้ดีขึ้นได้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวทุกฝั่งแล้วเราจะกลับมาพูดถึงในประเด็นเรื่องของยาเสพติดนี้กันพักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวพบกันใหม่พุทธภาษิตเรื่องแม้เสด็จดำเนินก็ชื่อว่าทรงหยุดทิโตอะหังอังคุลีมาละสัพพทาสัพเพสุภูเตสุนิตายะทันทังตุวันจะปาเนสุอสัญญะโตสิตัสมาทิโตหังตุวะมัตติโตสิแปลว่าดูก่อนอังคุลีมานเราวางอาทยาในสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วจึงได้ชื่อว่าหยุดแล้วตลอดกาลส่วนท่านไม่สำรวมในสัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราจึงชื่อว่าหยุดแล้วส่วนท่านชื่อว่ายังไม่หยุดมาในอังคุลีมาลสูตรมัชฌิมานิกายข้อที่525ความเป็นมาแห่งพุทธภาษิตนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่จอมโจรองคุลิมานหลังจากที่โจรองคุลิมานวิ่งไล่ตามพระองค์ผู้เดินไปตามปกติแต่ไล่ไม่ทันจึงหยุดยืนกล่าวว่าจงหยุดก่อนสมณะจึงได้ทรงตรัสว่าเราหยุดแล้วท่านจงหยุดเถิดเขาร้องถามว่าท่านเดินไปแล้วกล่าวว่าหยุดท่านต่างหากที่ยังไม่หยุดข้าพเจ้าหยุดอยู่ท่านกลับว่าไม่หยุดพระองค์จึงได้ตรัสภาษิตนี้การวางอาญาคือหยุดฆ่ามีเมตตาขันติและอวิหิงสาผู้ไม่สำรวมอินทรีย์ทั้งหลายคือยังผิดศีลมีการฆ่าและไม่มีเมตตาเป็นต้น ที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมรับอรุณที่จะมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซในทุกวันจันทร์นั้นก็เป็นช่วงของสมการชีวิตสัปดาห์นี้เราอยู่ในเรื่องราวของยาเสพติดยาเสพติดชนิดที่ว่าไม่ใช่แค่บุหรี่ก็เสพติดได้ทุกฟังไม่ใช่แค่สุราเมรัยนี่เรากำลังพูดถึงสารเสพติดเลยที่ว่าเป็นยาบ้ายาอียาไอยาอะไรที่เขาจะตั้งชื่อตามมาที่มันยังจะไม่มีในปัจจุบันนี้ก็ตามเฮโรอีนโคเคนมอร์ฟีนฟินอะไรพวกเนี้ยพวกนี้ทั้งหมดที่เรารวมเรียกว่ายาเสพติดนี่มีประเด็นที่เราต้องทำความเข้าใ อันดับแรกทุกฝั่งคือตัวของยาเสพติดเนี่ยมันเป็นยังไงเอาก็มาเสพติดก่อนเนี่ยนะทุกฝั่งนะอย่างบางทีเราชอบอาหารบางอย่างอันนี้ถือว่าเสพติดไหมหรือบางทีเราชอบไปสถานที่บางแห่งอย่างเช่นคุณชอบไปริมชายหาดตรงเนี้ยบางคนชอบไปหัวหินไปมันทุกสัปดาห์เลยเสพติดเปล่าอย่างเงี้ยบางคนชอบกินต้มผักเนี้ยกินได้มันทุกวันไม่เบื่อเสพติดเปล่าอย่างนี้ลักษณะคำว่าเสพติดเนี่ยนะมันไล่มาตั้งแต่แบบน้อยๆคำว่าน้อยๆนี่ก็คือว่าก็เริ่มจากความชอบนี่แหละความชอบในที่นี้หมายถึงเวทนานั่นเองคือมันก็อาจจะเถียงว่าเฮ้ยอย่างกินเหล้าเนี่ยไม่ได้จะชอบรสชาติของสุราหรอกแต่เดี๋ยวบางทีคนก็ชอบขมๆบางทีคนก็ชอบแบบ feeling หรือแบบว่าอารมณ์ที่มันขึ้นมาเป็นแบบนี้เนี่ยตอนนี้เราไม่ได้ดูที่ผัสสะนะทุกฝั่งว่าผัสสะรสชาติผัสสะกลิ่นผัสสะควันเรื่องนี้ก็เราเรียกว่าเป็นผัสสะทั้งสิ้นแต่เรากำลังพูดถึงเวทนาเพราะมีผัสสะจึงมีเวทนาตรงนี้สำคัญถ้ามีเวทนาที่เกิดขึ้นถ้าเวทนาที่เกิดขึ้นด้วยความที่เป็นสุขเวทนาคือเวทนาแปลว่าความรู้สึกทั้งฝั่งมันมีอยู่3อย่างคือความรู้สึกที่เป็นสุขคือสุขเวทนาความรู้สึกที่เป็นทุกข์คือทุกขเวทนาแล้วก็ความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขคืออทุกขมสุขเวทนาเรามีเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นทุกฝั่งแล้วก็ถ้าบอกว่ามันไม่ได้แรงมากกว่าธรรมดากับเวทนาใช่ไหมเราบางทีอากาศร้อนเราก็แบบโอ้ยมีทุกขเวทนาอากาศหนาวเกินไปโอ้ยบางทีก็ทุกขเวทนาใช่ไหมล่ะก็มีเป็นธรรมดาชอบกินอาหารนี่ก็ชอบไปที่นี่ก็มีเวทนาประเด็นในที่นี้คือว่าพอมีเวทนาแล้วเนี่ยมันจะมีความพอใจในสุขเวทนาความไม่พอใจในทุกขเวทนาอันนี้มันธรรมชาติใช่ไหมล่ะของทุกคนก็เป็นอย่างนี้ไอ้ความพอใจไม่พอใจที่ว่าเป็นธรรมชาตินี่แหละถ้ามันมากในลักษณะที่ว่าโอ้ไม่ไหวไม่ได้เลยเจอเรื่องนี้แบบไม่ได้เลยนี่มันจะกลายเป็นโฟเบียเป็นแบบความกลัวแบบสุดๆตกใจมากอย่างคนกลัวผีบางคนกลัวความสูงบางคนกลัวที่แคบบางคนกลัวแมงมุมกลัวงูอ้อจีบาถากลัวเนี่ยผัสสะแบบนี้มาปุ๊บเกิดทุกขเวทนามันมากจริงๆมันเลยเกิดวิภวตนาคือความขยักขยั่งว่าไม่เอาไม่อยากได้แบบนั้นด้วยความที่รุนแรงมากมันก็เลยกลายเป็นโฟเบียเป็นขี้กลัวแบบสุดๆไปในนี้เราไม่ได้พูดถึงจุดนี้เรากำลังพูดถึงขาที่มันเป็นสุขต่างหากที่ว่าสุขเวทนาที่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วแบบโอ้โหมันรุนแรงมากแบบโอ้ยมันทำให้เกิดตัณหาเนี่ยมากตัณหานี่แหละที่มันมีปัญหาพอมีตัณหาความอยากได้มากชนิดที่จนเรียกว่าท่วมท้นและหยุดตัวเองไม่ได้จะต้องแบบตอนนี้ต้องกินตอนนี้เราก็จะมีพฤติกรรมต่างๆตามมาทุกฝั่งไม่ว่าจะทะเลาะกันล่ะพวกเราต้องให้ได้เอาแสดงพฤติกรรมแบบนี้ออกมาเป็นการประชดประชันเป็นการที่เรียกร้องความสนใจว่าต้องเอาเงินไหมฉันนะฉันจะไปซื้อยาอัพยาคนที่ว่ามีความอยากที่จะต้องได้เวทนานี้มากจนกระทั่งความยึดถือมันครอบงำไปหมดเนี่ยศีลเสริญอะไรมันไม่เห็นล่ะไม่ได้จะแคร์กฎไม้อะไรไม่สนใจก็จะไม่ก็จะมาประคาดโทษว่าคุณมีสารเสพติดประเภทนี้เกินประมาณเท่านี้ครอบครองอยู่ในลักษณะแบบนี้คุณต้องจำคุกเท่านี้ถูกปรับเท่านี้ใครจะแคร์ไม่มีปัญหาเดี๋ยวตอนนี้ขอได้เวทนานี้ซะก่อนเวทนาต้องแบบนี้ด้วยนะเกิดจากผัสสะแบบนี้ตอนนี้ไอ้จบความที่ว่าเป็นเวทนาแบบนี้เนี่ยท่านฟังบางทีมันก็เกิดจากผัสสะหลายแบบได้เช่นคนที่กินยาม้ายาบ้าเนี่ยบางทีก็กินยาไอซ์ก็ได้มัน ถึงแม้จะเป็นผัสสะคนละแบบกันแต่ถ้าไม่เกิดเวทนาคล้ายๆกันก็พออ้อมแอ้มดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวฝั่งคนที่ติดยาเสพติดอันใดอันหนึ่งเนี่ยก็มักจะติดอันอื่นด้วยคนที่ติดเฮโรอีนติดยาไอซ์ก็มักจะติดบุหรี่ด้วยติดเหล้าด้วยเพราะมันมาด้วยกันคือทำให้เกิดเวทนาคล้ายคลึงกันตัณหามันก็จึงเกิดมากหรือน้อยตามประเภทของสารเสพติดนั้นๆนี่เราพูดถึงในใจนะซึ่งมันเกี่ยวเนื่องสืบเนื่องมาจากทางกายแน่นอนเพราะว่ากลิ่นที่มันเข้าจมูกผลิตภัณฑ์ที่สัมผัสทางกายเนี่ยอินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยต่างมีใจเป็นเดลั่นไปสู่แต่ในใจมีตัณหาพอใจยินดีกำหนัดเพลิดเพลินลุ่มหลงยึดถือยึดติดมัวเมาในผัสสะแบบนี้การกระทำทางกายทางวาจาหรือทางใจที่ออกไปเนี่ยก็เพื่อที่จะให้ได้เวทนานี้เพื่อที่จะให้ได้ผัสสะนี้จะได้เกิดเวทนานี้ขึ้นมาเพราะการปรุงแต่งของเขาออกไปเนี่ยไม่รู้ละยังไงไม่แกจะต้องได้เวทนานี้ทะเลาะกันอย่างที่ว่าเป็นเรื่องธรรมดาทำลายข้าวของที่ว่าเป็นเรื่องประจำทั้งที่เกิดขึ้นกับผู้เสพเองผู้ขายเองคิดว่าจะไม่เสพเพราะว่าเสพติดแล้วมันจะแบบติดใช่ไหมทำให้เกิดอะไรในภายในร่างกายของเราเนี่ยเป็นพิษเป็นไรเนี่ยแต่ว่าตัวเองก็เสพติดในเรื่องของเงินทองอะไรเงี้ยบางคนถูกบังคับว่าโอ้สายยาเสพติดเนี่ยเพื่อเอาลูกมาอ้างว่าต้องเนี่ยไม่มีเงินค่านมลูกจะทำไงให้ได้เงินเร็วๆเอาก็ไปค่ายาเสพติดก็เสพติดเรื่องของเงินทองเสพติดในความคิดของตนเองอันนี้เราจะค่อยมาพูดกันในตอนต่อไประหว่างประเด็นเรื่องที่ว่าความเครียดในชีวิตบางทีบางคนจนเป็นโรคซึมเศร้าอันนี้เป็นประเด็นที่เราจะมาแก้สมการในอันอื่นต่อไปซึ่งความเสพติดความมัวเมาเนี่ยมันคือเรื่องของตัณหาทั้งหมดอย่างสัปดาห์ก่อนเราพูดถึงเรื่องของการพนันเกี่ยวกับหวยเกี่ยวกับบัตรเกี่ยวกับเบอร์พวกเนี้ยมันก็ตกมาอยู่ที่ตัณหาอีกว่าเรามีความยินดียึดถือพอใจคืบคลานไปเนี่ยการปรุงแต่งปณิธานสังขารการพูดจาคำพูดการกระทำต่างๆมันก็กลายเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะว่าด้วยเจ้าตัณหานี้ที่มันปรุงแต่งพลิกผันออกมาในทางที่ให้ไม่ดีได้อยู่ที่ว่าปริมาณมันมากมันน้อยรุนแรงหรือเบาบางอย่างไรทีนี้กลับมาถึงจุดที่เรียกว่าเป็นยาเสพติดนี่นะคือมันมีผัสสะที่รุนแรงมากก่อให้เกิดเวทนาและตัณหาที่รุนแรงมากขึ้นไม่ใช่แค่เหมือนอาหารการกินที่อยู่หรือไม่ใช่แค่เหมือนกับสุราเหมือนกับบุหรี่แต่มันรุนแรงมากไปกว่านั้นซึ่งถ้าเราจะจัดหมวดหมู่ก็คืออยู่ในประเภทเดียวกันนั่นแหละแต่ด้วยความที่เป็นเรื่องของกามไงท่านฟังมันจึงแบบว่ามีการแบ่งให้เห็นถึงความละเอียดประณีตแตกต่างกันพระพุทธเจ้าก็บัญญัติตามนั้นไปในเรื่องของการดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งของความประมาทเพราะสิ่งที่เป็นสารเสพติดพวกนี้มีโทษอยู่6อย่างได้เคยตรัสเล่าเรื่องนี้ไว้กับนายสิงกันละกะถึงเรื่องอบายมุข6อย่าง1ใน6อย่างนั้นคือเรื่องของการเสพสารเสพติดนี่แหละซึ่งท่านจัดไว้ในเรื่องของการดื่มสุราและเมรัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทข้อแรก1เลยนั่นก็คือความเสื่อมทรัพย์อันผู้ดื่มเห็นได้เองท่านฟังรู้ไหมว่าทำไมคนที่ค้ายาเสพติดเนี่ยเวลาเขาจับมาเนี่ยนะก็จะมีทั้งเงินสดโอ้เป็นบางทีเป็นล้านล้านรถยนต์เนี่ยโอ้มีแต่รถหรูๆทั้งเครื่องใช้อะไรนะโทรศัพท์ก็แพงๆหลายก็เรื่องด้วยโอ้ทำไมมันอย่างนี้เพราะเงินทั้งหมดมันไหลไปที่นั่นไงเรามันไปตามซัพพลายเชนของเขาแล้วเงินทั้งหมดนี้มาจากไหนก็ผู้เสพนั่นแหละเสื่อมทรัพย์ไงมันถึงไหลไปตรงนู้นถึงไหลไปในผู้ขาผู้เสพนะจะต้องเสื่อมทรัพย์เห็นได้เองแน่นอนบางทีบางครั้งตอนแรกเขาชวนเอาเม็ดนึงมันจะได้แบบคึกคักกันซะหน่อยเม็ดแรกทุกฝั่งไม่ได้เสียเงินหรอก เป๊กแรกดื่มก๊กแรกมวนแรกอะไรพวกนี้มันไม่ได้เสียเงินหรอกเพราะนั่นคือผัสสะทั่วไปไงอย่างคุณไปอยู่ใต้ต้นไม้เดินเล่นไปสวนสนุกไปร้านอาหารนั่นคือผัสสะทั่วไปที่ว่าแบบอาจจะแตกต่างกันละในความประณีตความซามของมันทีนี้พอมันเกิดเวทนาแล้วนี่แหละมันเกิดตัณหาแล้วนี่แหละจุดนี้ที่มันจะเอาเราความไม่ดีอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งที่ถ้ามันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันจะเกิดตรงนี้นี่ท่านจึงเรียกว่าเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทก็ตอนดูดฟืดแรกกินเม็ดแรกหรือว่าดื่มอึกแรกเนี่ยมันยังไม่ได้มีความชั่วอะไรก็คบเพื่อนชั่วการคบเพื่อนชั่วเนี่ยก็เป็นที่ตั้งแห่งความประมาทตอนทำแรกๆก็ยังไม่มีอะไรก็ยังเกิดเวทนาก็ทั่วๆไปแต่พอเริ่มทำไปทำไปนี่แหละถ้าความไม่ดีมันจะเกิดมันจะเกิดตรงนี้ตรงที่เราเสพอันดับแรกเลยคือเสียทรัพย์ก่อนตอนแรกอาจจะไม่เสียแต่ตอนต่อๆไปถ้าจะเสียทรัพย์จะเสียตรงนี้แล้วข้อที่สองจะก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทนี่คือโทษของยาเสพติดเริ่มไปตั้งแต่น้ำเมาไปบุหรี่ด้วยแล้วก็ยาเสพติดทั้งหมดเลยจะก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทเพราะว่ามันเข้าไปทำให้เราแบบผิดเพี้ยนผัสสะเนี่ยนะการรับรู้เนี่ยมันเพี้ยนไปเหมือนคนที่ถูกยุงกัดเนี่ยท่านฟังผิวหนังบริเวณนั้นเนี่ยมันจะคันแล้วก็ถ้าเอาอะไรร้อนๆมาอังเนี่ยมันจะรู้สึกสบายสักหน่อยนึงแต่ถ้าเปรียบเทียบกับตอนที่เราไม่ได้ถูกยุงกัดอ่ะผิวหนังเรียบๆสบายดีอุ้ยอะไรร้อนๆมาประกบนี่โอ้มันร้อนหรือถ้าเกานี่อุ้ยมันจะแสบมันจะระคายเคืองแต่ความรู้สึกร้อนรู้สึกระคายเคืองเนี่ยมันเพี้ยนไปที่เราจะสัมผัสมันได้เพราะว่าในการรับรู้มันเพี้ยนไปแล้วซึ่งยาพวกนี้มันก็ทำให้เกิดความเพี้ยนไปในระดับของชีวภาพก็คือสายเส้นประสาทมันจะรับรู้เพี้ยนไประบบทางเซลล์ทางการรับรู้กับเพี้ยนไปนี่คือโรคทางกายที่จะเกิดขึ้นได้การทะเลาะวิวาทแต่ถ้าในทางใจก็จะเป็นราคะโทสะโมหะคนที่จิตใจมีราคะความหิวอยู่เนี่ยการรับรู้อะไรมันก็จะเพี้ยนไปในลักษณะที่ทำให้เกิดความอยากความกระหายโทสะนี่ก็จะเป็นลักษณะความเร่าร้อนความโกรธความขึงเครียดที่ถ้าจิตเรามีแบบนี้การรับรู้ของเราก็เพี้ยนไปไอ้ความเพี้ยนไปนี่แหละมันเป็นโรคอย่างหนึ่งในข้อที่3เรื่องของยาเสพติดนั้นก็คือจะเป็นบ่อเกิดแห่งโรคอะไรต่างๆเนี่ยตามมาเป็นพรวนเสพตรงไหนก็มีปัญหาตรงนั้นถ้าเสพบุหรี่ก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องปอดเรื่องโพรงจมูกทางเดินหายใจถ้ากินเหล้าก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกระเพาะตับนี่ตัวดีเลยยาอื่นๆก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระบบทางเดินอาหารเรื่องของระบบสมองระบบร่างกายผิดเพี้ยนไปหมดเป็นบ่อเกิดแห่งโรคแล้วก็ที่4ท่านฟังยังเป็นเหตุเสื่อมเสียชื่อเสียงดูตามข่าวหน้าหนังสือพิมพ์สิแต่ว่าเป็นข้าราชการแล้วก็เสพด้วยขายด้วยเนี่ยโอ้โหเขามาลงข่าวนี่เป็นยังไงล่ะถ้าเกิดเป็นดาราล่ะขายด้วยเสพด้วยโอ้โหเขามาลงข่าวนี่เป็นยังไงล่ะถ้าว่าเป็นพระล่ะเป็นภิกษุเสพด้วยขายด้วยโอ้โหเขามาลงข่าวนี่เป็นยังไงล่ะครูอาจารย์ล่ะเป็นคุณครูสอนในโรงเรียนเด็กเล็กหรือสอนในมหาวิทยาลัยเนี่ยขายด้วยเสพด้วยโอ้ยเป็นยังไงล่ะเสียชื่อเสียงเป็นเหตุเสียชื่อเสียงบางทีเขาก็เอาอะไรมาปิดตาไว้ดำๆในเวลาลงสื่อพิมพ์อ่ะก็ถ้าจะลงแล้วจะต้องปิดก็ไม่รู้ว่าจะลงทำไมก็ไม่ต้องปิดมันไปเลยเพราะมันเสื่อมเสียชื่อเสียงอยู่แล้วแล้วก็ที่5นั้นโทษก็คือจะทำให้เป็นเหตุให้ไม่รู้จักละอายคำละอายในที่นี้หมายถึงความละอายความกลัวต่อบาปคนที่เสพยาเสพติดเนี่ยบาปบุญคุณโทษอะไรมันรู้อยู่แต่ว่ามันไม่อายมันไม่แคร์มันไม่สนใจจะด่าแม่ก็ด่าเลยด่าพ่อก็ด่าเลยจะทำลายข้าวของก็ทำลายเลยจะแบบทำอาการบ้าๆบอๆมันก็ไม่ได้แคร์แล้วเพราะไม่ละอาย คือไม่ละอายนี่คือไม่ได้เกรงกลัวหรือละอายต่อบาปเลยทำโดยที่แบบไม่ได้ต้องคิดเลยว่ามันดีไม่ดีอย่างไรกฎมงกฎหมายอะไรนี่ฉันไม่แคร์ไม่สนเอาเรื่องผัสสะนี่ก่อนแต่เป็นคนเสพก็ติดเรื่องผัสสะนี้แต่เป็นคนขายก็ติดเรื่องเงินเรื่องความเครียดหรือเรื่องอะไรก็ว่ากันไปและในข้อที่6นั้นก็จะเป็นเหตุตอนกำลังปัญญาปัญญาของเราก็จะลดน้อยถอยลงมันก็เป็นโรคประสาทเลยทุกฝั่งปัญญาเสื่อมไปจนกระทั่งว่าเป็นประสาทกินเป็นเกี่ยวกับระบบประสาทเนี่ยต้องกินยากล่อมประสาทกินยาแก้อะไรต่างๆความเครียดตามมาเป็นโรคซึมเศร้าพอดีต้องรักษากันเป็น 10-20 ปีอ่ะแล้วก็ไม่ได้จะหายกลับมาเหมือนเดิมด้วยปัญญาก็เสื่อมถอยปัญญาในการที่จะให้มาเห็นตามความเป็นจริงในอริยสัจ4พระเทศหรือใครมาบอกสอนก็จะฟังได้ไหมคนไม่มีปัญญานี่ก็ฟังไม่รู้ไม่เก็ตโรคภัยไข้เจ็บนี่ก็เอาไปแล้วนะมันยังเอาสมองด้วยเนี่ยสำคัญสมองมันเอาไปแล้วยังไม่เท่าไหร่มันยังเอาจิตใจที่จะให้เกิดปัญญาได้ก็ไม่ได้ไม่เห็นนี่โอ้โหนี่จะเป็นไงนี่โทษ6อย่างนี่มันมากนะทุกฝั่งแล้วถ้าพูดก็พูดเนี่ยอันนี้ที่ว่ามากนี่มันยังน้อยเพราะว่าในความที่คุณเสพยาเสพติดเนี่ยบุญนิมก็ต้องไปเที่ยวตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืนเกี่ยวข้องกันพอเกี่ยวข้องกับการเที่ยวตรอกซอกซอยในเวลากลางคืนโทษอย่างอื่นก็ตามมาอีกไม่คุ้มครองรักษาตัวไม่คุ้มครองรักษาบุตรภริยาครอบครัวไม่รักษาทรัพย์เป็นที่ระแวงของคนอื่นหรือที่แน่นอนเลยเวลาที่เราเสพยาเสพติดเนี่ยหรือค้าขายก็ตามเนี่ยต่อให้คุณขายแต่คุณไม่เสพใช่ไหมเพราะว่าจะเป็นโรคเป็นมีทอนกำลังปัญญาอะไรต่างๆแต่ค้าขายใช่ไหมค้าขายเนี่ยคุณต้องไปยุ่งเกี่ยวกับคนไม่ดีพอยุ่งเกี่ยวกับคนที่เป็นบาปเป็นคนไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะต้องนำให้เป็นนักเลงการพนันโทษของการที่จะต้องไปเจอกับคนชั่วเนี่ยคือหนึ่งทำให้เป็นนักเลงการพนันมาชักชวนทำให้เป็นนักเลงเจ้าชู้ชักชวนทำให้เป็นนักเลงสุรานำให้เป็นการคนลวงผู้อื่นด้วยของปลอมนำให้เป็นคนโกงเขาซึ่งหน้าแต่นำให้เป็นคนหัวไม้คนหัวไม้นี่ก็คือแบบชวนทะเลาะชวนตีไปเรื่อยคิดดูสิทำไมเวลาเขาจับคนที่ค้ายาได้เนี่ยต้องมีอาวุธไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งแล้วเราไม่เคยได้ยินข่าวนั้นฟังที่ว่ายาเสพติดปลอมเนี่ยเราไม่เคยได้ยินนะเราเคยได้ยินข่าวยาปลอมอยู่เช่นยาแก้ปวดปลอมยาคุมกำเนิดปลอมหรือยาปลอมอะไรที่มาขายตามท้องตลาดเนี่ยนั่นคือลวงด้วยของปลอมแต่ว่ายาเสพติดปลอมเนี่ยเราไม่เคยได้ยินท่านผู้ฟังเข้าใจไหมเพราะมันปลอมอยู่แล้วคือบางทีเขาโกงมาว่าสารที่ทำให้ติดเนี่ยมันมีน้อยหรือมันมีมากเพื่อที่จะขายอัพกำไรอย่างเงี้ยนะซึ่งบางทีดูแล้วก็เหมือนเป็นเรื่องตลกนะทุกฝั่งของปลอมอย่างอื่นยังมีทองคำปลอมเหล็กปลอมอาหารปลอมยาปลอมแต่สารเสพติดปลอมเนี่ยเราไม่เคยได้ยินคือไม่ใช่ว่ามันไม่มีนะทุกฝั่งแต่ว่าโทษของสิ่งเสพติดเนี่ยมันมีมากมากจนกระทั่งว่าไอ้ที่ของปลอมที่ว่าบางทีเราเข้าใจว่าสิ่งอื่นปลอมเป็นเรื่องใหญ่ของยาเสพติดมันกลายเป็นเรื่องเล็กไปเลยทำไมเขาไม่ได้จะต้องพูดถึงเพราะว่าโทษอย่างอื่นเนี่ยมันมีมากกว่ามากอย่างที่เราว่ากันมาเนี่ยครึ่งค่อนรายการแล้วเนี่ยเราจะใจให้พูดต่อไปเป็นวันก็ยังพูดได้จนกระทั่งเขาตั้งเป็นกรมเป็นกระทรวงเป็นแผนกที่จะต้องมาจัดการปัญหาเรื่องยาเสพติดทั้งผู้เสพผู้ขายกระบวนการยุติธรรมถ้าเราจะดึงเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดมาทั้งหมดเนี่ยประเทศเดียวไม่พอก็ยังมีองค์กรข้ามชาติช่วยกันแก้ไขปัญหาองค์กรข้ามชาติพวกที่ค้าพวกที่เสพก็มีเพราะปัญหามันมากอะไรเรื่องที่แอบแฝงกันก็จะฝังอยู่ในนี้เอาล่ะเราทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของตัวยาเสพติดไปละว่ามันคือปัจจัยให้เกิดเวทนาจะมีตัณหามากแล้วก็เกิดความยึดถือปรุงแต่งกระทำอะไรชนิดที่ไม่ดีออกมาละ โทษต่างๆเกิดขึ้นแล้วในเรื่องของยาเสพติดสุรายาเมาการที่คบเพื่อนชั่วต่างๆประเด็นที่สองที่เราต้องทำความเข้าใจนั่นก็คือเรื่องของตัวผู้เสพเองแล้วก็ตัวผู้ขายเองเรื่องของคนขายก่อนทุกฝั่งคนที่ค้าขายเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยถ้าบอกว่าเรายังไม่ได้ทำการค้าขายเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดนี่นะอย่าไปทำเพราะว่าการค้าขายที่เกี่ยวกับน้ำเมายาพิษเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่พึงกระทำเป็นอกรณียกิจเพราะว่าการเบียดเบียนเนี่ยมันจะทำให้เกิดเป็นไปวงกว้างมากขึ้นนะท่านฟังลองดูที่ว่าพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้เนี่ยคือกับเรื่องการค้าขายที่ไม่ควรทำ5อย่างเนี่ย 1. ค้าขายอาวุธ 2. ค้าขายสัตว์เป็น 3. ค้าขายเนื้อสัตว์4ค้าขายน้ำเมา5การค้าขายยาพิษเนี่ยเรามาพิจารณาดูเนี่ยเวลาที่เขาได้ไปเนี่ยอย่างคนฆ่าสัตว์คุณขายสัตว์เป็นคุณซื้อสัตว์ตายเงี้ยนะสัตว์เนี่ยได้รับการเบียดเบียนดูจนกระทั่งเขามีอุตสาหกรรมเลี้ยงเพื่อฆ่าล็อบบี้กันจนกระทั่งว่าทำให้จนเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายได้เงี้ยการค้าขายสัตว์เป็นการค้าขายเนื้อสัตว์ก็ทำให้เกิดการเบียดเบียนไม่ต่างอะไรกันกับการค้าขายอาวุธการค้าขายอาวุธใช้ไปในการฆ่าคนไปในการทำร้ายก็เบียดเบียนมากยาเมายาเสพติดก็เหมือนกันคนที่รับต่อไปเนี่ยนะโอ้โหชีวิตครอบครัวเขานี่ชิบหายถูกทำลายทำให้ย่ำแย่ไปหมดเลยเราดูข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยคนที่เสพเนี่ยก็เพราะว่ามันมีคนขายนั่นแหละถ้ามีคนขายมีคนเสพมันก็ต้องมีคนที่ต้องได้มีปัญหาแต่ถ้าเราลดปริมาณการขายไม่ต้องให้มันมีโทษมันก็จะลดลงส่วนหนึ่งได้แน่แต่คือคนที่เขาจะเอามาอ้างเนี่ยนะเขาบอกก็คนมันมีเสพอ่ะฉันก็หยิบยื่นให้เฉยๆนี่คือข้ออ้างทุกฝั่งคือข้ออ้างของคนที่มันจะขายทีนี้พอถ้าคุณรับมาขายคุณก็ต้องทำยอดคุณก็ต้องส่งเนี้ยคนที่ก็ไปสนับสนุนเขาเสพนี่แหละความชั่วมันเกิดตรงนี้ถ้าเรายังไม่ได้ขายอย่าไปริขายถ้าขายอยู่แล้วให้เลิกทีนี้พอจะเลิกมันก็มีเรื่องการเงินมันก็มีเรื่องเกี่ยวกับเครือข่ายเรื่องเกี่ยวกับคนนั้นคนนี้ให้เลิกทั้งฝั่งมันไม่คุ้มกันถ้าโดนจับขึ้นมาโอ้โหเรื่องราวมันเต็มมาพรึดเลยนะแต่คุณอาจจะว่าเออฉันเครือข่ายดีถูกจับก็จับแพ้เอาจับไม่โดนเจ้าตัวหรอกคิดอย่างนี้คือคิดประมาทต่อให้คุณรอดได้ชาตินี้ต่อให้คุณรอดไปจนถึงแก่เฒ่าเสพสุขกันเต็มที่เข้าไปแต่ด้วยความชั่วที่กระทำเนี่ยนะทุกฝั่งเนี่ยมันไม่ได้ทำลายแค่ชีวิตของคนเสพอย่างเดียวมันทำลายชีวิตของคนดีๆที่ก็เกี่ยวเนื่องด้วยคนเสพนั้นด้วยนี่คุณจะไปต่อรองรอดจากนายนิรยาบาลเนี่ยมันไม่ได้นะคิดให้ดีๆนะหลักการคิดเนี่ยต้องเป็นขั้นเป็นตอนตามนี้นะว่าตัวโทษของมันเองคือยาเสพติดโอเคถ้าเรายังไม่เห็นคิดว่ามันไม่ก็ไม่เป็นไรจะไม่ได้เสพคิดว่าจะไม่เกิดโทษคือลำดับขั้นของโทษที่เราจะต้องเห็นในตัวฟังคือถ้าดูจากตัวเราเองก่อนนะว่าตัวเราเองถ้าเราไม่เห็นว่าไอ้นี่มันไม่เห็นจะชั่วตรงไหนฉันก็ยังทำได้ก็เห็นอยู่แต่ว่าไม่ละอายใช่ไหมไม่ละอายก็ไม่จะติเตียนตัวเองด้วยตนได้แต่อย่างน้อยก็ให้ละอายต่อที่ว่าคนอื่นเขาจะมาติเตียนตัวเราแน่นอนการค้าขายนี่มันในเรื่องที่เป็นยาเสพติดมันไม่ควรทำอยู่แล้วคนอื่นเขาก็ด่าเขาว่ากันอยู่เป็นประจำถ้าไม่เห็นใช่ปะไม่แคร์ไม่สนใจอย่างน้อยกลัวต่ออาญาบ้านเมืองดีไหมกฎหมายนี่เขาระบุไปชัดเจนคุณถูกจับพร้อมของกลางนี่ติดคุกหัวโตเลยต่อให้ไม่แบบคิดว่าฉันจะรอดได้แต่สุดท้ายนั้นตัวฝั่งให้กลัวต่อทุกขตินะมันจะไปรอดจากน้ำมือของนายนิยบาลเนี่ยมันไม่ได้นะมันไม่ได้ไม่มีการต่อรองชายยุบางทีเราต่อรองกับตำรวจต่อรองกับอัยการศาลคดีความว่าจะต่อรองกันด้วยเงื่อนไขแบบนี้แบบนี้เนี่ย แต่ถ้าเราอยู่ต่อหน้ายมบาลเนี่ยต่อรองไม่ได้นะทุกฝั่งต่อรองไม่ได้ให้คิดถึงจุดนี้ด้วยเราสุขในโลกนี้มันนิดเดียวแต่ทุกข์ในการต่อไปเนี่ยมันมหาศาลคือทุกขเวทนาเนี่ยบางคนที่ว่าจะไม่เข้าใจไม่เก็ตเนี่ยนะว่าทุกขเวทนาเนี่ยมันมากมายขนาดไหนเนี่ยถึงเคยเปรียบเทียบเอาไว้ว่าเปรียบกับคนที่ถูกหอกแทงร้อยเล่มเวลาเช้าร้อยเล่มเวลากลางวันร้อยเล่มเวลาเย็นถูกแทงวันละ300เล่มแต่แทงไม่ให้ตายแทงให้แบบเลือดออกเฉยถูกแทงไปแทงไปเนี่ยโอ้โหมันทรมานมากไอ้ความทรมานเนี่ยมันยังไม่ได้เสี้ยวหนึ่งของความทรมานความทุกข์ในนรกถ้าเรายังไม่เห็นไม่เข้าใจทุกฝั่งที่บางคนเนี่ยคิดว่าจะมีความทุกข์ทรมานจากการที่อดอยากปากแห้งไม่มีอาหารไม่มีเงินไม่มีปัจจัย4จะดำรงชีวิตเนี่ยโอ้นี่เป็นทุกขเวทนามากกว่าเห็นความทุกข์ตรงเนี้ยใหญ่กว่านี่นะให้คุณคิดว่าความทุกข์ที่คุณจะเจอจากการที่ว่าต้องอดอยากปากแห้งแล้วไม่ได้ค้าไม่มีเงินเนี่ยมันเรื่องเล็กน้อยเรื่องเล็กน้อยเปรียบเทียบกับความทุกข์ที่ต้องเจอในนรกยังไม่ต้องพูดถึงในนรกก็ได้เอาในคุกเนี่ยในคุกจะกินจะอยู่เนี่ยมันไม่ได้จะสะดวกสบายไปกว่าคนอยู่ข้างนอกจนๆนะอยู่ข้างนอกจนๆยังมีอิสรภาพยังดีกว่ามีอยู่มีกินในคุกโอ้มันเปรียบเทียบแล้วไม่ดีหรือเอาแค่ว่ายังไม่ต้องเข้าคุกก็ได้ถูกเขาด่าเขาว่าอย่างเงี้ยพี่น้องทราบนี่โอ้ก็ไม่ดีนะวินยูชนติเตียนก็ไม่ถูกนะเราตื่นขึ้นมาตอนเช้าทุกครั้งเนี่ยเราสะดุ้งตกใจตื่นขึ้นเนี่ยนี่ก็เป็นความทุกข์นะความทุกข์หลอกคนอื่นได้อยู่จริงบางทีอยู่ในที่ทำงานอยู่ในโรงเรียนค้าขายเนี่ยนักข่าวคนอื่นเพื่อนร่วมงานก็อาจจะไม่รู้แต่ตัวเราก็รู้อยู่แก่ใจของตัวเราเองตัวเราเห็นความไม่ดีตรงนี้เราก็เลิกซะมันไม่ดีถูกเขาดูถูกด่าว่าเป็นคนจนอดอยากปากแห้งบ้างแต่ความดีมีอยู่ในใจนี่มันภูมิใจกว่าตื่นเช้ามาเราทุกวันเนี่ยโอ้ฉันมีความดีอยู่ในใจระลึกถึงความดีของตัวเองนี้ได้อาจจะใส่รองเท้าแตะเดินเท้าเปล่าขี่จักรยานไปทำงานแต่ถ้าเปรียบเทียบกับว่ามีความชั่วอยู่ในใจแล้วขึ้นเครื่องบินใส่ส้นสูงถือกระเป๋าเจมส์บอนด์ไปทำงานเนี่ยโอ้มันเทียบกันไม่ได้ความสบายใจนี่มันมีค่ามากกว่าแล้วให้เราคิดชุ่มชื่นเย็นจำใสไปเลยว่าถ้าตายไปแล้วขึ้นสวรรค์นี่โอ้โหมันยิ่งกว่าขึ้นเครื่องบินมันยิ่งกว่ากินอาหารดีๆมันยิ่งกว่าอยู่บ้านหลังโตๆมีเงินทองรถเครื่องเสียงอะไรต่างๆให้ฟังให้ใช้อยู่สวรรค์นี่มันดีกว่าเราเห็นสุขในอนาคตที่จะได้จากการที่เลิกละการกระทำคือการค้าขายยาเสพติดที่ไม่ดีนั้นเราเห็นคุณตรงนี้ของการเลิกให้เห็นโทษตรงนี้ของการทำพิจารณาใกล้คุณนั้นดีๆเนี่ยที่ทำอยู่ค้าอยู่ก็เลิกได้อดทนเอาทุกฝั่งบางทีเราแก้ไขเอาอีกคิดว่าเราไม่เสพแล้วเราจะไม่มีปัญหาคนขายนั่นแหละก็เสพติดเหมือนกันเสพติดความเครียดเสพติดความคิดเป็นทาสของอารมณ์ตัวเองเป็นเครื่องมือของความชั่วคิดว่าเราจะควบคุมคนอื่นแต่ว่าถูกความชั่วนั่นแหละควบคุมเห็นโทษแล้วเราเลิกได้ทุกฝั่งเลิกได้สำหรับคนขายคนเสพเองก็เหมือนกันทุกฝั่งในประการที่3เรื่องของคนเสพนี่ถ้ายังไม่ได้เสพอย่าไปลองเตือนแล้วนะอย่าลองแม้ครึ่งเดียวก็อย่าเอาครึ่งเม็ดพอหน้าก็ว่า1ใน4ก็ไม่เอาให้ดูแค่ฟอสเดียวหน้าดมดูก็ไม่เอาดูสูบบุหรี่ในบ้านแล้วควันไปรบกวนคนอื่นในบ้านยังผิดกฎหมายอ่ะท่านฟังตอนนี้เราไม่ต้องสูดฟอสเดียวแค่คนอื่นสูดแล้วเราจะไปดมควันแค่นิดหน่อยได้กลิ่นเนี่ยก็ไม่เอาต่อให้ว่าไม่ได้กลิ่นเห็นเขาเสพกันอยู่เนี่ยก็อย่ามองอย่างนี้เลยรู้ว่าตรงไหนมีอย่าไปอย่าเสพไม่เอาเลยมันไม่ดี มันไม่คุ้มค่ากันตำฝังไม่เอาจะยุคนที่เขาไม่เสพแล้วเขาก็ไม่เสพมันก็ไม่เสพได้ไงใช่ไหมล่ะประเด็นคือแล้วถ้าเสพอยู่ละจะเลิกยังไงจะเลิกยังไงคนที่มีเวทนาที่ได้รับจากการที่แบบเคยเสพมันแล้วนี่นะโอ้มันยิ่งใหญ่มากความยิ่งใหญ่นี่มันแบบทำให้เห็นทุกอย่างเนี่ยเป็นเรื่องเล็กไปหมดความชั่วเป็นเรื่องเล็กตกนรกเป็นเรื่องเล็กติดคุกติดตารางธรรมดาไม่มีปัญหาฉันเรื่องเล็กแต่ความอยากของเรามันใหญ่กว่าเพราะเวทนามันมากตัณหาเนี่ยมันจึงมหาศาลสนิมท่วมทับถาถมเนี่ยพ่อแม่ครูอาจารย์อะไรไม่เห็นคุณความดีอะไรไม่แคร์คุกตารางอะไรไม่สนเรื่องเล็กถ้าเราอยู่ในสถานการณ์แบบนี้คนที่จะเลิกได้เนี่ยอันดับแรกทุกฝั่งเราต้องมีความคิดที่ว่าเราจะเลิกถ้าเราไม่คิดว่าเราจะเลิกเนี่ยนะใครก็เปลี่ยนตัวเราไม่ได้คนเสพมันก็ยังเสพต่อไปนั่นแหละคนขายมันก็ยังขายต่อไปนั่นแหละถ้าไม่คิดว่าตัวเองจะเปลี่ยนจะแก้เนี่ยแก้ไม่ได้แต่มีสักความคิดหนึ่งไหมในจิตใจของเราเนี่ยก็แค่แวบเดียวแวบเดียวนิดเดียวถ้ามีแค่แม้แต่แวบเดียวนิดเดียวที่ถ้าเราคิดว่าฉันจะเลิกคุณทำได้แน่ดูมันตอนเอาเราสิเรานิดเดียวโอ้ยมันยังให้เราติดได้งอมแงมขนาดนี้ไอตอนกินตอนแรกเนี่ยบางคนครึ่งเม็ดเท่านั้นเองบางคนดูดฟืดเดียวเท่านั้นเองนิดเดียวบางคนไม่ได้ดูดด้วยเอาแบบก็เรียกว่าสูบมือสองสูบต่อจากเขาดมๆ ดูบางคนไม่ได้แค่ว่าจะดมด้วยซ้ำเห็นอยู่ว่าเขาสูบเขาทำนี่แล้วเรายังไปสูบไปเสพไปทำไปดื่มไปกินเนี่ยยังได้อะเอามันเอาเรานิดเดียวตรงนี้เนี่ยมันเอาเราได้นะยาเสพติดเนี่ยนะแล้วความคิดดีๆที่อยู่ในใจของเราว่าเฮ้ยฉันจะเลิกนิดเดียวทำไมเราจะขยายมันไม่ได้ทำได้สิทำฟังทำได้ต้องมีกำลังใจต้องมีกำลังใจเราตรีตรึกคิดนึกไปในเรื่องใดๆมากจิตเราจนน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ใช่แค่ความคิดทำฟังยังเรื่องการพูดยังเรื่องของการกระทำอันดับแรกเลยในเรื่องการกระทำทางกายเนี่ยมันมีหลายระดับก็เลิกจากอยู่คลุกคลีกับพวกที่เสพซะก่อนแล้วก็ไปอยู่คลุกคลีมากกับพวกที่จะเลิกหรืออยู่คลุกคลีมากกับพวกที่เขาไม่เสพเลิกให้ได้ระดับแรกทางกายเราเปลี่ยนแปลงนี้ข้อที่สองคุณต้องออกกำลังกายเพราะว่าการกระทำทางกายเนี่ยมันมีผลต่อสภาวะทางจิตใจศาสตร์ตรงนี้เขาทำการพิสูจน์มาแล้วเขาเรียกฟิสิโอโลจีถ้าเราแบบก้มหน้าไหลฮอเดินหลังค่อมเนี่ยความมั่นใจกำลังใจมันจะตกทันทีแต่เราแบบเดินยืดอกพายไหล่พึงขึ้นมาสูดอากาศหายใจเข้าลึกๆกำมือแน่นสักหน่อยข้างหน้าเชิดสัก15องศาเม้มปากเล็กน้อยสายตามีความมั่นใจเนี่ยกำลังใจมันมาทันทีเลยนะกำลังใจมันมาทันทีนี่ไม่ใช่เรื่องตลกนะท่านฟังนี่เป็นศาสตร์จริงๆเป็นฟิสิโอโลจีที่ถ้าเราเปลี่ยนแปลงลักษณะของร่างกายของเราเนี่ยมันมีผลต่อกำลังใจนี่ไงเพราะว่าเรากระทำไปในทางไหนจิตใจเราน้อมไปในทางนั้นด้วยเอาไปออกกำลังกายวิ่งให้เหนื่อยออกกำลังกายให้มันได้มากกายมีกำลังจิตใจก็มีกำลังคำพูดคำจาแทนที่เราจะพูดเรื่องเสพเรื่องบริโภคอะไรต่างเราพูดเรื่องอื่นไปซะต้องหาสิ่งทดแทนทุกฝั่งแต่มันไม่ใช่ว่าเอาอบายมุขอย่างอื่นมาทดแทนนะบางคนจากเรื่องยาเสพติดสุราเมรัยออกไปหาการพนันโอ้ยไม่ได้เอาไปหาเพื่อนชู้โอ้ยไม่เอาไปหาเที่ยวกลางคืนก็อย่าริไปในทางที่จะเป็นอบายมุขจะออกทางหนึ่งแล้วไปตกอีกรูหนึ่งไม่ได้ออกมาในทางดีทางไหนคือทางดีให้หาความสุขจากในภายในทุกฝั่งความสุขที่เกิดจากการนั่งสมาธิโอ้ยแต่ไม่เคยเห็นเลยจะไปทำได้ไงขอนิดเดียวมีไหมนิดเดียวที่อยู่ในใจนิดเดียวไอ้ความคิดที่ว่าเราจะเลิกนิดเดียวนั่นแหละอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหน หามันมามีไหมบางเวลาช่วงไหนตอนเช้าเหรอได้กินข้าวใหม่ๆหรือเปล่าโอเคเอาเลยแม้แต่นิดเดียวนิดเดียวตอนนี้ที่เรามีความคิดว่าเฮ้ยฉันจะเลิกฉันจะไม่ทำเอามันตรงนั้นเพ่งจิตจ่อลงไปนั่นคือกำลังใจของเราต้องหาคนช่วยทุกฝั่งต้องหาคนช่วยตอนนี้ก็มีเบอร์มีอะไรที่ว่าเราจะโทรไปได้แล้วก็เรียกให้ช่วยเกี่ยวกับเรื่องของการเลิกสารยาเสพติดอะไรต่างๆเนี่ยมีคอมมูนิตี้มีกลุ่มคนที่จะให้ช่วยคอยเป็นกำลังใจกันแต่อันที่เราจะเลิกได้เลิกได้แน่นอนทุกฝั่งตรรกะมันมีอยู่เวลามันจัดการเราความชั่วเนี่ยมันก็เอาเราทีละน้อยความดีจะซัดมันกลับไปเนี่ยเอาทีละน้อยเหมือนกันอย่าเห็นว่านี่เป็นเรื่องเล็กน้อยเราก็จะไม่ทำความดีนิดนิดหน่อยหน่อยอย่าเห็นอย่างนั้นความดีนิดนิดหน่อยหน่อยเราทำเนี่ยมันมาต่อกันไปขอโทษให้หมดเลยอะไรใครที่เราเคยทำผิดทำไม่ดีมาต่อพ่อต่อแม่ต่อครูอาจารย์ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรที่เราจะเคารพนับถือเรามีความกลัวความลายต่อบาปนี่ไปขอโทษขอขมาขออภัยตั้งใจในการที่จะแก้ไขใหม่แม้แต่นิดเดียวเราก็ไม่เอาไอ้ความชั่วนี่นะแม้แต่นิดเดียวความดีเนี่ยเอาสิทำเลยตัวนี้สะสมไปจะเป็นการที่เราจะแก้ปัญหาของผู้เสพได้ความเครียดความอะไรบางทีมันมาซัดซาประดาประดังให้เราต้องไปหาทางออกในการเสพเนี่ยให้ปรับเปลี่ยนตรงนี้ซะวิธีในการที่จะระงับทุกขเวทนาในชีวิตของเราเนี่ยนะมันมีอยู่อย่างอื่นนอกจากเรื่องของกามดําวังให้ฝึกทําตรงนี้ฝึกได้ถ้าเรามีการขอขมากันแล้วมีการตั้งใจจะปรับปรุงแก้ไขเห็นโทษโดยความเป็นโทษทําคืนตามธรรมมีการขอขมากันแล้วตั้งจิตในการที่จะทําความดีต่อไปนี่จะเป็นความเจริญของเราได้เป็นความก้าวหน้าได้เป็นความเจริญของเราได้คนที่มีความตั้งใจมั่นใจแล้วเนี่ยสรณะคือที่พึ่งของเขามีพอมีที่พึ่งมีสรณะแล้วสมาทานศีลเลยทุกฝั่งมีที่พึ่งมีสรณะสมาทานศีลนั่นคือโสตาปัตติยังคะคือความที่เราเข้ามาสู่กระแสของคนที่จะหลีกออกจากทางไม่ดีละมาสู่กระแสของคนที่จะไปเททางความเจริญความไม่เสื่อมไปในความดีงามแล้วหันมาถูกทิศถูกทางแล้วมีที่พึ่งมีศีลคุณหลับตาลงลองดูหาดูในจิตใจอาจจะมีเรื่องวุ่นวายอยู่บ้างอันนี้ก็ธรรมดาแต่ว่าในจุดใดสักจุดหนึ่งในจิตใจของเราที่มันมีความวุ่นวายเนี่ยลองหาดูมีความสงบสักจุดใดจุดหนึ่งไหมถ้าหาไม่มีหาดีๆมันมีอยู่น้อยๆหนึ่งมีลองดูตรงนั้นแหละเอาจุดนั้นจิตใจเราจะสงบลงได้เอาตรงเนี้ยเป็นทางออกตรงเนี้ยเป็นทางเสริมตรงเนี้ยเป็นทางแก้ตรงนี้เป็นทางเลือกถ้าเครียดถ้าเหนื่อยถ้าท้อเอาตรงนี้เป็นที่พึ่งต้องมีคนช่วยพ่อแม่พี่น้องลูกเพื่อนดีเนี่ยให้เป็นกำลังใจถึงมาถึงในประการที่4ท่านผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าถ้าเราก็ไม่ได้เสพละถ้าเราก็ไม่ได้ขายละแต่ว่าเรามีเพื่อนเราหรือคนในครอบครัวของเราที่เขาเสพเขาขายแล้วเรารู้นี่เราต้องช่วยเขาทุกฝั่งโดยเฉพาะยิ่งคนที่เสพมาเนี่ยนะถ้าลูกเสพพ่อเสพน้องเสพพี่เสพเพื่อนเสพนี่หรือขายเนี่ยหน้าที่ของเราเนี่ยคือรู้แล้วว่าเขาประมาทแล้วเขาตั้งอยู่ในธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทอยู่หน้าที่ของเราเลยคือต้องรักษามิตรคือคนที่เรารักใคร่นั่นแหละที่เขาประมาทแล้วต้องรักษาเขารักษาเขานี่ไม่ใช่ว่าไปปิดความชั่วของเขานะทุกฝั่งหรือว่าไม่ให้ตำรวจรู้นี่ไม่ได้เรียกว่ารักษากันนะแต่สำหรับคนที่มาเออนี่เป็นมิตรเราเป็นคนที่เรามีความรักใคร่จะเป็นญาติพี่น้องอะไรก็ตามเราเรียกรวมว่ามิตรละกันเพื่อนละกันเราต้องรักษามิตรผู้ประมาทแล้วการรักษานี่ก็คือต้องชี้โทษให้เขาเห็นเฮ้ยขายมันไม่ดีนะดื่มสุราเสพยาเมายาบ้ายาอีมันไม่ดีนะจะรักษาเขาด้วยความที่ไม่ให้เขาประมาทเนี่ยไม่ใช่ด่าว่ากันนะทุกฝั่งคือถ้าด่าว่าบางทียิ่งขับดันให้เขาเสพมากค้ามาก แต่คนที่จะรักษากันจริงๆเนี่ยคือรักษาเหมือนหม้อท่านฟังพระพุทธเจ้าเปรียบไว้คนปั้นหม้อเนี่ยมือหนึ่งก็ต้องกดลงไปมือหนึ่งก็ต้องพยุงเอาไว้ถ้าเราจะเอาดาอย่างเดียวกดอย่างเดียวมันเป็นหม้อขึ้นมาได้ที่ไหนไม่ชื่อว่ารักษากันจริงนี่คือเกลียดกันด่ากันนี่คือเกลียดกันแต่ว่าถ้ารักษากันจริงเนี่ยต้องประคับประคองต้องชี้ให้เห็นโทษชี้ให้เห็นโทษไม่ใช่ด่าแต่ว่าชี้ให้เห็นโทษเข้าใจไหมบอกให้กันดีๆฟังเวลาไหนเขาจะไม่ฟังอย่าเพิ่งพูดพูดอะไรไปแล้วก็จะโกรธอย่าพูดคำนั้นแต่เวลาไหนที่เขาจะฟังเราพูดตอนนั้นชี้โทษให้เห็นนี่คือเรียกว่ารักกันจริงไม่ใช่ว่าขับสายไล่ส่งแต่ว่ารักกันจริงมีความที่ว่าจะรักษาคนที่เขาประมาทแล้วต้องให้กำลังใจกันมีอะไรช่วยเหลือกันเป็นที่พึ่งกันได้ในเวลาที่มีไปเวลาไหนมีไปไม่ใช่ว่าเขาหนีตำรวจมาหรือว่ามีเรื่องตีกันแทงกันแล้วนี้จะมาพึ่งเราอันนั้นไม่ได้ชื่อว่าให้ที่พึ่งในเวลามีภัยแต่เวลามีภัยจริงๆอ่ะคือเวลาที่เขาถูกเบียดเบียนจากตัณหาถูกเบียดเบียนจากเวทนาถูกราคะนี่มันกุมหัวใจที่แบบโอ้ต้องเสพต้องทำยังไงนี่อันนี้มีภัยเกิดขึ้นแล้วมีภัยเกิดขึ้นในเวลานั้นเนี่ยเราจะรักษาเขาให้เป็นที่พึ่งเขาในก่อนที่ว่าอย่าหันกลับไปทางไม่ดีนั้นแม้ตอนน้อยหนึ่งก็ไม่เอาต้องให้กำลังใจกันตรงนี้ให้ที่พึ่งในเวลามีภัยไม่ทอดทิ้งในเวลามีอันตรายเวลาที่เขาตกอยู่ในอันตรายทุกฝั่งคนที่อยู่ในความประมาทเนี่ยคือตกอยู่ในเงื้อมมือของมัจจุราชแล้วจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เวลาที่มีอันตรายแบบนี้มีภัยแบบนี้ต้องเป็นที่พึ่งให้กันต้องให้ความรู้กันต้องอย่าให้เขาไปในทางที่ไม่ดีอย่าให้เขาไปเสพอย่าไปคิดว่าอะไรก็ปล่อยมันไปนะแต่มันก็จะดีขึ้นเองนั่นคือไม่รักกันจริงนั่นคือทอดทิ้งในเวลามีอันตรายแล้วเวลาคนเราที่ถูกราคะโทสะโมหะตัณหามันรัดกุมหัวใจเนี่ยอันตรายมันอยู่ตรงนั้นเราจะเอื้อมมือลงไปเนี่ยดึงกิเลสออกลอกตัณหาออกขูดกำจัดอวิชชาออกเนี่ยต้องผ่านทางหูทำฟังเราต้องรู้จักพูดวาจาแบบไหนพูดแล้วเขาจะฟังทำแบบไหนพูดแล้วเขาจะคิดได้ที่เราทำให้เราพูดแบบนี้ให้กำลังใจกันนี่คือเบื้องต้นนะท่านฟังเบื้องต้นตามเวลาที่เรามีท่านฟังประเด็นที่เราพูดคุยกันในเรื่องของยาเสพติดในวันนี้ก็คือตัวยาเสพติดเองเนี่ยมันมีปัญหามีความไม่ดีอย่างไรเป็นลักษณะที่ทำให้เกิดผัสสะให้เกิดตัณหาความอยากที่มันมากจนกระทั่งว่าบางทีควบคุมตัวเองปรุงแต่งออกไปในทางที่มันไม่ดีขึ้นมาตัวผู้ขายเองถ้าค้าขายอยู่ก็ให้เลิกแต่ยังไม่ขายก็อย่าไปริทำแล้วปัญหาเรื่องการเงินยังไงล่ะก็หาทางแก้ทางออกทางอื่นเอาถ้าไม่ได้ทำไงอดทนเอาให้นึกถึงคุณประโยชน์เวทนาที่เราจะได้จากการที่เราแบบว่านึกถึงความดีในตัวของเราแต่ความที่เราจะได้สุขเวทนาที่เกิดจะในภพต่อๆไปแต่ตัวเป็นคนเสพเองล่ะทำไงต้องมีกำลังใจต้องสู้ถ้าเสพแล้วให้เลิกแม้แต่ความคิดเล็กน้อยที่ว่าจะมีเลิกอนันชัยได้เอาตรงนั้นแล้วถ้าเรามีเพื่อนญาติมิตรพี่น้องที่เสพอยู่เนี่ยให้ช่วยกันฟังไม่ใช่ช่วยเวลาที่เขาถูกจับแล้วนันชาไปแต่ให้ช่วยเวลาที่เขาแบบต้องต่อสู้กับเวทนานี้ต้องให้กำลังใจต้องชี้ช่องทางถ้าเราไม่ได้เป็นเพื่อนดีให้เขาคบก็จะไปคบเพื่อนดีที่ไหนเราเป็นคนดีฟังธรรมะอยู่เป็นประจำให้เป็นที่พึ่งกันได้แต่ที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมรับอรุณออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลา5-6 โมงเช้าโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเป็นผู้ดำเนินรายการพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร